asubuhi flani ya hangover. Bwi, nante na uwe anampigia sahi. Na papasa kuitafuta simpa kana ikamata macho kwenye screen na unajina. Oya, we mshenzu na balata re. Sijui zilikuwa ni tungi au vijitu alimix wale. Uli wako kavamia demu wa mtu kamshika shika na ukawa unafus kumkisi eti pale pale. Nijua lasma tani roast. Yeah, waka vile mpake katokea hadi data zime lost. Mchizi alinitwika ngumi uf kwenye mdomo. Yani nkaisi mepoteza meno yote on the spot. Singeweza kutoboa pale. Ilibidi cheki game tuchomoke tukimbie mbali. Liku drop kwako kanambia mkushtwe mapema. Una interview ya cast leo katafte ugali. Aya, nice inisha chelewa. Tu mchungo badu nusu saa nkichelewa. Watu nielewa. Umetisha kunishtua. Acha nwa ichapu kaskie. Nikitoka ntadondoka studio. Yeah. Aya, mswaki dakika moja. Kuoga dakika moja, suruali ya kitambaa imejikunja na iko moja. Ila haya yote ningeandaa tangu jana isingekuwa kazi fresh. Nitanyosha dakika moja na boost simu ili isizime nikiwa njiani. Muda unaenda sana sasa inabidi nitoke ndani. Navaa chapu uba njoo nipate sinza vatikani. Sina muda kuelekeza fata ramani. Dakika mbili uba kafika. Madereva smart kama wewe mjini ndo wanaohitajika. Sikia rusha chapu posta pale 99 plaza. Nitakuongeza buku tano tukiwahi kufika pale pale kwanza. Driver kawaka. Ah, leo kabahati ya ni mzee wa Lisa nimekunyaka. Hivi kwenye ule wimbo ulipigwa kweli. Sione kama kovu na ile story vipi shakukuta kweli. Sasa hapa ndo tutapochelewa. Focus yako iwe kwenye kuniwahisha na sio kuongea. Ngenilipa kama mnavyo nisifia savings singekuwa busy kutafuta kazi nisioielewa. Ndio shida wasanii bongo. Mbele ya kamera wapole sana na kujisifia uongo. Mnasema mnatupenda mashabiki ila tunapokutana mnatutreat kama vile tunanuka shombo. Shida mashabiki wa bongo. Mnapenda tu kupuzia ukweli na kuamini uongo. Mnasauka na sisi binadamu. Kuna muda tuna stress zetu. Mtuvumilie kidogo. Haya muda unaishia afu bado kuna umbali. Nikamlipa driver nikashuka kwenye gari. Boda ni wahishe posta chapter. Zimebaki dakika tano fike muda interview. Mbio mbio mpaka destination. Zimebaki dakika mbili afu mchizi ndo naingia reception. Dada mapokezi akafurahi aliponiona. Sikataka lete story nkona huyo ananichoma. Sasa nikiwa pale pale reception najibizana na huyo sister haki nimechoshwa na questions. Wakaingia watu wawili ndani yule dada alivyosalimia ikabidi nkae attention. Nageuka nione kuna nani. Ndo namuona yule dada mbaye jana nilipata nkamletea huni. Pembeni yake kongo sana na mumewe aliyetaka kunitoa meno na ndio boso kampuni. Nilichukua kano su sekunde kukumbuka ule uzito ile ngumi kwenye lile tukio. Nikakamata basha vyeti vyangu kwa makini. Nikatazama mlango ulipo vum katimua mbio.